już na razie zakończmy rozmowy. Chwała Bogu. Czytałem w wiadomościach. Zapraszam, proszę usiąść. Czytałem w wiadomościach, że w Stanach Zjednoczonych jest do wygrania ponad 500 milionów dolarów. Pół miliarda. Myślę, że ludzie myślą sobie, że jakby mieli takie pieniądze, to by byli szczęśliwi. Może tak, może nie. Myślę, że jak możemy to zaobserwować, to duże pieniądze często gubią człowieka, niszczą go. Mało kto umie, mając duże pieniądze, jakby nie być takim całkiem normalnym. Nie mówię, że takich nie ma. Niemniej jednak, jak czytamy w Bożym Słowie, że trudno jest wejść bogaczowi do Królestwa Bożego. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, żeby porównać tą wielką wygraną do skarbu, jaki my mamy. I pytanie, który skarb jest większy? Bez wahania odpowiadam, ten, który my mamy, jest większy. Przede wszystkim jest wieczny, tak? Wszystko, co na tym świecie przeminie, wartości tego świata przestaną być wartościami, a ten skarb, który my mamy, jest wieczny. O czym chcę powiedzieć? Chcę mówić o tym, że mając ten skarb, powinniśmy się dzielić tym skarbem z ludźmi. Jaka jest odpowiedź na pytanie, czego potrzebuje ten świat? Powiedzcie. Amen. Jezusa. I różne przychodzą mi porównania, jakieś takie wskazania, które kierują nas w tą właściwą stronę, by uświadomić nam, jak ważne jest głoszenie Ewangelii. Na przykład dobrze znany wielu ten przykład, jak na brzeg morze wyrzuciło pełno chyba rozgwiazd. I chłopiec chodził przy brzegu i brał te rozgwiazdy i wrzucał je z powrotem do wody. I ktoś podszedł do niego i mówi, co robisz? No przecież tutaj jest tyle tych rozgwiazd, to są tysiące. Przecież nie uratujesz ich wszystkich, tak? On mówi, tak, tych wszystkich nie uratuję, ale dla tej, którą wrzucę, to jest wielka różnica być tu czy tam. Spotkałem wczoraj kolegę, chodził kiedyś przez parę lat na ping-ponga. My jesteśmy w klubie integracyjnym. Tam też trenują osoby niepełnosprawne. On jeździ na wózku i od kilku lat już nie przychodzi. I ostatnimi czasy jakoś raz go spotkałem, chwilkę porozmawialiśmy, później drugi raz. I wczoraj, będąc na wycieczce rowerowej, spotykam go znowu. I wiedziałem już, że będę szukał sposobności, żeby powiedzieć mu Ewangelię. No i tak rozmawiamy. Jakoś tak nie ma takiego tematu, z którego można by łatwo przejść do kwestii Ewangelii. Tam próbowałem raz, jak coś mi mówił, że coś tam skłamał lekarzowi, to ja mówię, że nie wolno kłamać, bo to grzech, ale to słabe było. W każdym razie nic z tego nie wynikło dalej i tak nasza rozmowa dalej się toczyła i widząc, że jakby nie ma tematu, z którego łatwo można by przejść do podzielenia się Ewangelią, po prostu powiedziałem, że zachęcam Cię do czytania Biblii. No i później już rozmowa dalej się potoczyła. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale na końcu czytamy: Pan Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pytanie jest takie, czy to robimy? Nie każdy z nas jest powołany do tego, by być ewangelistą, by głosić jakimś tłumom, ale każdy z nas, który został pociągnięty przez Boga, przemieniony przez Boga, myślę, że powinien mieć na sobie ten ciężar. I to nie jest ciężar, który jakoś jest ciężki, który jest jakiś uciążliwy, który jest przykry, jakieś tam zło konieczne, ale jest to taki dobry ciężar, który powinien nam ciążyć, bo ludzie, ten świat ginie, tak? I zdarza się, że Bóg w cudowny sposób przychodzi do człowieka, jakoś mu się objawia bez udziału drugiego człowieka, ale z tego, co tak można stwierdzić, to jest rzadkość. Naprawdę to są rzadkie przypadki. Chociaż słyszy się, że coraz więcej, szczególnie w krajach muzułmańskich, że Pan Jezus się tam jakoś objawia. Dzięki Bogu za to. Ale bardziej naturalnym i normalnym jest to, że jeden człowiek idzie do drugiego i mówi mu Ewangelię, tak? I on albo zareaguje na to, albo nie. Może za którymś razem zareaguje. I jeśli tego nie robimy, to zadajmy sobie pytanie, dlaczego tego nie robimy? Czy może jakiś strach nas ogarnia i szukamy jakiejś wymówki, że może ja jestem taki, no nie jestem jakiś taki odważny, czy nigdy nie ma takiej doskonałej okazji. No nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś przyszedł i do mnie i powiedział: słuchaj, a może byś mi Ewangelię chciał powiedzieć? No nie zdarzyło się, no to sorry, no. Także chciałbym zachęcić was, żebyście zbadali swoje serca przed Bogiem, jak to jest z tymi naszymi talentami, które Bóg nam dał, czy je zakopaliśmy, czy cieszymy się naszym zbawieniem, a nie dzielimy się nim. I zachęcić do tego, byśmy dźwigali ten ciężar, bo jest to naprawdę wielki skarb, który mamy, którym możemy się podzielić. Mamy ginący świat, mamy lekarstwo w ręku i z lenistwa, ze strachu, czy z jakichś innych powodów, może z wygodnictwa, nie dajemy ludziom tego lekarstwa. Pomyślmy nad tym, rozważmy to przed Bogiem, niekoniecznie teraz, ale w naszych domach, zapytajmy się, czy mam właściwą postawę, jeśli chodzi o dzielenie się Ewangelią z innymi. Może jest coś, co jest przeszkodą. Nie wiem, na przykład jestem złym świadectwem i wiem o tym, że nie wiem, na przykład często plotkuję z jakąś osobą na czyjś temat i myślę sobie, no nie mogę teraz jej mówić o Ewangelii, no bo przecież ja z nią plotkuję o tej osobie jakiejś tam innej. Mam nadzieję, że to nie ma miejsca w naszym życiu, że nikt nie plotkuje. Ale to taki przykład, żeby jakby przybliżyć nam, że może być coś, co jest przeszkodą. I jeżeli jest taka przeszkoda, to przede wszystkim rozprawmy się z tą przeszkodą, tak? Można by tu długo mówić, można by kazanie na ten temat powiedzieć. Ale chciałem zachęcić nas wszystkich do tego, byśmy głosili tą wspaniałą nowinę o zbawieniu, które jest w Panu Jezusie, o ratunku, który jest dostępny, jest na wyciągnięcie ręki dla każdego człowieka, który tylko przyjmie to. Powstańmy do modlitwy. Ja dziękuję, Ojcze, Tobie za to, że kiedyś stanąłeś na drodze mojego życia, że był ktoś, kto był gotowy, żeby głosić mi Ewangelię. Dzięki, że pokazujesz, Ojcze, jak ważnym to jest, żeby dzielić się Ewangelią, żeby głosić czasami pomimo przeciwności, wiedząc, że potencjalnie ratujemy życie ludzi. Dotykaj się nas, Ojcze, zmieniaj nasze serca. Pokazuj, jeśli coś jest w tej sprawie niepoukładane w naszym życiu. Daj nam przyjąć to napomnienie czy zachętę. I dla Twojej chwały, dla budowania Twojego Królestwa głosić Ewangelię. Dzięki, że dzisiaj jesteś też niezmiennie obecny pośród nas. I też modlę się, byś, Ojcze, przemawiał do nas w innych sprawach. Chcemy słyszeć Twój głos i daj nam skoncentrować się, zostawić jakieś inne sprawy, które mogą nam chodzić po głowie, wsłuchiwać się w Twój głos i reagować na Niego. Dzięki, że jesteś blisko nas, Ojcze. Dzięki za Twoją obecność. Amen. Błogosław, dusza moja Panu, i wszystko, co we mnie, w imieniu Jego Świętego. Błogosław, dusza moja Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Dzięki Ci, Boże. On ratuje od zguby życie Twoje. On winczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje Ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy proch. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma, już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją. A sprawiedliwość Jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowi Jego, potężni siłą wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, duszo moja Panu. Ja chcę Ci, Ojcze, dzisiaj bardzo podziękować. Chcę Ci dzisiaj podziękować za Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję, że Ty przyniosłeś dla nas życie. Najpierw chcę Ci podziękować za ten świat piękny, który stworzyłeś. Za te zmysły, które nam dałeś, abyśmy mogli je postrzegać przez oczy, przez słuch, przez połonienie, wszystkimi zmysłami, nawet przez ciało, temperaturę. Jesteś cudownym Bogiem i cudownie nas stworzyłeś, ale chcę Ci podziękować za to życie, które Jezus przyniósł, to wieczne życie, to życie z Tobą, Ojcze, na zawsze już. Daj nam, abyśmy mogli się przybliżać do Ciebie. Daj nam przez odnowienie naszych umysłów. Daj, abyśmy byli tak, jak Maria wybrała miejsce u stóp Twoich. Uważała, że to jest najważniejsze. Dziękuję Ci, Jezu, dziękuję, że jesteś z nami, dziękuję, że nas miłujesz, dziękuję, że nas zmieniasz, dziękuję za Ducha Świętego, dziękuję za Kościół Twój. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za poświęcenie Twoje na krzyżu dla nas, abyśmy mieli miejsce Ojca. Bądź z nami dzisiaj. Amen. Amen. Tak, Panie, jesteśmy wdzięczni za ogrom Twojej łaski, miłości, dobroci, za Twoje zmiłowanie się nad nami w naszym beznadziejnym, grzesznym stanie, za ofiarę Twojego Syna w miłości, za Jego cierpienie i śmierć, cudowne zmartwychwstanie, za Jego wstawiennictwo i przyjście w chwale. Dziękujemy za Twoje dzieło zbawienia, które obmyśliłeś jeszcze przed założeniem świata. Przygotowałeś, wiedząc, iż upadniemy, wiedząc, iż przyjdzie grzech, który przyniesie to straszne zniszczenie. Przygotowałeś ofiarę odkupieńczą i w właściwym czasie dokonałeś tego dzieła w Twoim Synu. Wielbimy Ciebie za to, Boże nasz. I modlimy się, by moc krzyża, moc Ducha Świętego przemieniały nasze życie, abyśmy nie żyli już dla siebie samych, ale radując się z naszego zbawienia, dzielili się z innymi, byli dobrymi świadkami tej Ewangelii, naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym słowem. Pomimo wszystkich naszych słabości i potknięć i ułomności, Panie, uzdalnij nas, by Twoja łaska i moc mogła jaśnieć w pośród wszystkich naszych słabości. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w nas i dzisiaj na tym miejscu pragniemy zbliżyć się do Ciebie i radować się Tobą i dziękować Tobie i wywyższać Ciebie, który jedynie jesteś godzien wszelkiej chwały i czci w Panu naszym Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. Amen. Nauczymy się, mam nadzieję, że się nauczymy, kilku nowych pieśni, stąd też moja tutaj dzisiaj obecność. Nie jestem pewien, czy ja już je do końca umiem. Śpiewałem je wiele razy, ale momentami gdzieś tam jeszcze mi się zdarza pomyłka, także patrzcie na tekst i nie zagłuszajcie. Gdybym się pomylił, niechaj Wasze głosy brzmią, ale przede wszystkim to, co jest istotne, gdy śpiewamy pieśni, to aby nie było to powtarzanie bezmyślne słów, aby nie było to po prostu odśpiewywanie jakichś treści, ale byśmy z łaską Bożą, z pomocą Ducha Świętego oddali Bogu chwałę w tych pieśniach i aby one też zachęciły nas do skierowania naszych myśli na te ważne treści, o których one mówią, zainspirowały też nas do naszej modlitwy, a więc do tego wszystkiego was gorąco zachęcam. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy mały techniczny problem z tym naszym wyświetlaczem. Jakoś czasami mimo naciśnięcia klawisza te pieśni od razu nie wskakują, więc Michał będzie robił co tylko będzie mógł, żebyśmy widzieli ten tekst, ale jeśli chwilkę go jeszcze nie ma, to czekajcie, za chwilę się pojawi. Także jest to tylko drobny, techniczny tutaj problem. To co, zaczniemy od pieśni ze śpiewnika Pielgrzyma. Mój jest Zbawiciel. Mój jest Zbawiciel, ustały już żale, nim radość wytchnienie. Bo Jego ja muszę powiedzieć Ci chwale, gorąco Cię wezwać, o pójdź do Nim Ty. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moi jest Ojciec, zaufam Mu śmiele, że mnie ta nadzieja nie zwodzi, to wiem. Zobaczę Go kiedyś w chwalebnym już ciele i Ciebie bym znaleźć tam w świetle chciał tym. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię w śmierci i zbawić się chciał. Moim jest niebo, tam stanę ubrany w jasności słoneczne, mieniących się szat. Ten klejnot Ci, bracie, też może być dany i Ty możesz kiedyś w niebiański wejść świat. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać Cię w śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest spokój w burzliwym żywocie, me bóle on koi, nawilża mi skroń. Nie kupisz go w świecie za skarby i krocie, Pan dać go chce darmo, więc śmiesznie idź doń. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Moim jest wszystko, przez gorzką śmierć Pana, wiesz, tylko On wszystko i Tobie chce dać. Czyż krew Jego próżno za Ciebie wylana, czyż wiecznie byś wszędzie zgubionych miał stać? On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Gdy kiedyś Zbawca Twe serce zdobędzie, o nie milcz, lecz bracie, rozgłaszaj to wciąż. Zwycięskiej miłości moc dziwną sław wszędzie, rozpalaj nią serca, z Jezusem je wiąż. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. On wszystkich miłuje, w ofierze się dał, bo wyrwać się z śmierci i zbawić się chciał. Panie Jezu, bardzo Ci dziękuję za to, że umarłeś z naszych grzechów. przyjąłeś to wszystko, że się ulitowałeś nade mną, nad nami. Za Twoje miłosierdzie. I dziękuję Ci, Boże, za to, że to Twoje miłosierdzie nie ustaje i że Ty je okazujesz. Tak, Panie, dzięki Ci. Za każdą łaskę, Boże, w Twoim życiu, w życiu mojej rodziny, w naszym życiu. Dziękuję Ci, Boże, za każdą łaskę, za każdą Twoją łaskawość. I chcę to powiedzieć, że bez tej Twojej łaskawości to by był koszmar. To by było straszne. I widzę tą Twoją łaskawość i Twoje miłosierdzie. To, że masz rękę nad nami, czy nas błogosławić. Chwała niech będzie Tobie, Boże. Tak, Panie, chwała Tobie. Amen. Prosimy Twoje działanie w naszych sercach. Boże, Panie, byś posilił, Boże, byś nas napełnił swoim świętym duchem. Prosimy, nasze serca, Panie, prosimy, Panie, przepełnij nas. Abyś był w nas Twoją pełnią, Twoją mocą, Twoją mocą. Proszę przyjść, Boże, dziś na nasze zgromadzenie, Panie. Przechadza się pośród nas i dotyka się naszych serduszy. Posilaj, Panie, prosimy. Prosimy. Pragniemy społeczności z Tobą. Pragniemy, Panie Boże, Twojego oblicza, Panie. Pragniemy użyć Cię naszym sercem, Panie. Pragniemy Cię wyszyć i wierzyć. Niech będzie Tobie wszelka chwała, Panie Jezu, na wieki wieku. Amen. Amen. Melodię. Jest. nadzieję odnalazłem. Nie, od początku. Od początku. To jest nie miłości szczytu. Nadzieję odnalazłem. Jest? Nadzieję odnalazłem w nim, on moją siłą świat. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Panie, to jest przywilej i łaska być w społeczności ludzi wierzących. Ty jesteś doskonałym krzewem winnym. A mówisz o nas, że jesteśmy latoroślami. To jest przywilej mówić w ten sposób i myśleć w ten sposób. To jest dla nas nadzieja, że jesteśmy latoroślami, Panie. Dlatego tak bardzo, Panie, prosimy Cię o to, o Twoje błogosławieństwo. Prosimy Cię o to, żebyś przez swego Ducha Świętego wylał na nas swoją miłość, swoją, tą Bożą miłość, dzięki której będziemy mogli się dzielić tą prawdziwą Ewangelią z innymi osobami, Panie. Że troska o naszych najbliższych, o sąsiadów, o przyjaciół będzie priorytetem w naszym życiu. Że będziemy chcieli Ciebie uwielbiać przez to, że będziemy zwiastowali tą prawdziwą Ewangelię innym. Panie, prosimy Cię o to, żebyś nas wyposażył, żebyś nas napełnił swoją mocą do tego, żebyśmy z odwagą potrafili głosić Twoje Słowo, to prawdziwe Twoje Słowo. Tą Ewangelię, która jest mocą Bożą. Nie zafałszowaną, ale tą prawdziwą Ewangelię Bożą. Potrzebujemy Twojego objawienia, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Jesteśmy Twoimi sługami nieużytecznymi. Dlatego przejmij, Panie, kontrolę nad naszym życiem i poprowadź nas tam, gdzie chcesz. Bądź przez to uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Zgadzałem się z Twoim synem upodobaniem prawdy. serce moje powie tak. O tak pragnę Cię ucieszyć, choć przez Twoje łzy. Nawet gdybym dla Twej chwały musiał stale nosić krzyż. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, miejsce tego, co zabierasz. Więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Będę wielbić Cię, choć płacz mój z pieśnią zlewa się. Słodycz Twa codziennie większa, wdzięczny krzywdy wzbudza me. Uczyniłeś się cenniejszym ponad wszystko mi. Wzrastaj więc, gdy ja maleję, tylko tego pragnę dziś. W każdym cierpieniu mój prawdziwy zysk, miejsce tego, co zabierasz. Więcej siebie dajesz mi, więcej siebie dajesz mi. Też łaskę, Panie, tak jak ta pieśń mówi, uczyć się ufać Tobie w tych trudnych chwilach naszego życia. Rozumieć, że to cierpienie też ma sens w naszym życiu i że jeśli poddajemy się Tobie w tym, to jest to nasz zysk, że coś zabierasz, ale dajesz siebie. Uderzasz, ale i leczysz. Przemieniasz, kruszysz nas, oczyszczasz z naszej pychy, samo spolegania na sobie samych, zadowolenia z siebie samych. Boże, pomóż nam ufać Tobie i Modlimy się, abyśmy byli do Ciebie podobni i wiemy, że nie zawsze jest to prosta droga, nie zawsze jest to łatwa droga. Czasami musi ten owoc być zmiażdżony, żeby ten olej popłynął i zioła muszą być zmiażdżone, aby mogła się tam ta woń roznieść. Pomóż nam, Panie, ufać Tobie i poddawać się Tobie w tych różnych doświadczeniach, w tym ogniu, który nas pali, który czytamy, wypala naszą wiarę, aby była cenniejsza niż złoto wypróbowane w ziemskim ogniu. Ucz nas ufać Tobie i modlić się do Ciebie i na Ciebie kierować nasz wzrok i do Ciebie wzdychać i oczekiwać Twojego zbawienia, Twojej pomocy, Twojego uzdrowienia, Twojego działania w pośród cierpienia. Daj, Panie, byśmy byli ludźmi, którzy czczą Ciebie w każdym czasie, w dobrym i złym, abyś zawsze był uwielbiony w nas. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry. Przypominam o wyłączeniu albo wyciszeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze tego nie uczynił. Jakieś 2 lata temu poznaliśmy się z Radkiem i z Magdą przed ich ślubem. Skontaktowaliśmy się przez internet. Później odwiedzili nas tutaj w zborze, Radek dzielił się z nami swoim świadectwem. Pobrali się i rok po ślubie niecały urodził im się synek Natanael, z którym dzisiaj są tutaj razem. I poprosiłem Radka, aby też podzielił się z nami tym, co Bóg czyni w jego życiu, aby też podzielił się Słowem Bożym, jeśli ma takowe na sercu, a wierzę, że ma. Także Radziu, spokojnie, nie spiesz się, wszystko, co masz, nam powiedz, bo rzadko się widzimy, więc nie musisz się spieszyć, ale powiedz to wszystko, co masz na sercu, a my będziemy z uwagą słuchali. I może jeszcze króciutko pomódlmy się, aby Bóg mówił do naszych serc i pomógł nam przyjąć to wszystko, co przez tego młodego, ale bardzo gorliwego, kochanego brata, wierzę, będzie do nas mówił. Dziękujemy, nasz drogi Panie, za społeczność świętych, braci i sióstr, których włączyłeś do swego ciała. Dziękuję, że możemy wzajemnie się zachęcać, napominać, budować, że Ty sam posługujesz się nami, słabymi ludźmi, naszymi niedoskonałymi słowami, w pośród naszego dalekiego od doskonałości życia. Ty tak sobie upodobałeś, żeby nie posłać do nas świętych aniołów. Sporadycznie ich posyłasz, ale tak jak Adam mówił na początku, najczęściej mówisz przez słabego człowieka, przez to gliniane naczynie, w którym umieszczasz Twój skarb. I Panie, daj nam uszy do słuchania, daj nam łaskę, by słyszeć Twój głos, kiedy rozbrzmiewają ludzkie słowa. Otwórz nasze serca, otwórz nasze duchowe oczy i daj nam oglądać wspaniałość Twoją, objawioną w Twym Słowie, objawioną w Jezusie Chrystusie, objawioną i objawianą przez Twego Świętego Ducha. Amen. Zapraszam, Radek. Chwała Panu Bogu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imię naszego Pana i Zbawiciela, umiłowanego Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Bardzo się cieszę, bracia i siostry, że dzisiaj mogę tutaj dzisiaj razem z Wami być. Bardzo się cieszę, że mogę Was widzieć. Przyjechaliśmy do Was z bardzo daleka, bo aż z Anglii. I przesyłam Wam gorące, serdeczne pozdrowienia z naszego zboru z Londynu, z dzielnicy Edgware. I naprawdę Panu Bogu dziękuję, że doprowadził nas tutaj, ponieważ droga, którą tu mieliśmy, była bardzo rozkopana i nawet przez chwilę zabłądziliśmy, ale dzięki Panu Bogu znaleźliśmy z powrotem drogę. Także wierzę, że Pan Bóg chciał, żebyśmy tutaj dzisiaj byli z Wami. Jestem Panu Bogu za to bardzo wdzięczny, ponieważ dla mnie jest to wielki zaszczyt móc być wśród Bożego ludu i móc też nazywać się dzieckiem Bożym. Ja wierzę, że to jest z Bożej łaski i z Bożego miłosierdzia. Otwórzmy proszę nasze kochane Księgi Życia na Ewangelii Pana Jezusa według Ewangelisty Łukasza, rozdział 2, od 36 do 38. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Chwała Panu Bogu. Bracia i siostry, w czasach, w których żyła prorokini Anna, były to czasy, gdy jeżeli ktoś chciał mieć bliską społeczność z Panem Bogiem, to musiał często przebyć bardzo dużą odległość, aby znaleźć się w jedynym właściwie miejscu na tym świecie, w którym przebywała chwała Boża i była to świątynia w Jeruzalem, w stolicy Izraela. I była to bardzo olbrzymia świątynia, był to bardzo okazały budynek, który rzucał się w oczy. I ja wierzę, że wiele osób w tym czasie bardzo pragnęło być blisko w społeczności z Bogiem, ale w tamtym czasie ta społeczność była możliwa tylko w tym miejscu i często ludzie musieli przemierzać ogromne odległości, aby spotkać się z Panem Bogiem, aby oddać Jemu chwałę. Ci, którzy mieszkali bliżej, mieli takie szczęście, że mogli być bardzo często w tej świątyni, ale ci, którzy mieszkali dalej, to taka wyprawa dla nich często trwała kilka dni, może kilka tygodni, nawet kilka miesięcy. Także często bywało tak, że może raz w życiu ktoś był jedynie w tej świątyni. Wiemy też, że obowiązkowo, raz w życiu przynajmniej, każdy Izraelita musiał być w tej świątyni, aby spotkać się ze swoim Bogiem. Ci, którzy mieszkali bliżej, mieli dużo większe szczęście. Tutaj widzimy Annę, która miała wielkie pragnienie przebywać z Panem Bogiem i ona postanowiła tuż po śmierci swojego męża zamieszkać w tej świątyni i przebywać blisko Pana Boga przez resztę swojego życia. A więc widzimy człowieka, który miał wielkie pragnienie być blisko Pana Boga i gotowość tej osoby na to, aby zrezygnować zupełnie ze wszystkiego, co otacza ją, z czego mogła korzystać, aby być blisko Pana Boga. Ja dziękuję Panu Bogu, że my dzisiaj, bracia i siostry, nie musimy już stawiać takich budynków, nie musimy jechać taki kawał do Jerozolimy, choć dzisiaj byłoby to dla nas na pewno dużo prostsze, ponieważ moglibyśmy wsiąść w samolot i przelecieć do Izraela i zajęłoby to kilka godzin. Dzisiaj nie musimy, bracia i siostry, mieć wspaniałego, wielkiego wielkiej świątyni, która będzie się rzucać wszystkim w oczy, aby zaprosić Pana Boga, żeby Jego Duch spoczął w tym miejscu. Dzisiaj też dziękuję Panu Bogu, że nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego dnia w tygodniu, tak jak Izrael, do sabatu, do soboty, w której mogliby się spotkać z Panem Bogiem. Dzisiaj mamy to możliwość, bracia i siostry, mieć społeczność z Panem Bogiem przez cały czas, każdego dnia, przez 7 dni w tygodniu, w naszych sercach, ponieważ Pan Bóg przez krew swojego Syna, przez to, że Pan Jezus zapłacił za nas ofiarę na krzyżu i spłacił za nas dług i przez to, że Pan Bóg wylał na nas Ducha Świętego, my możemy dzisiaj być Jego świątynią i dzisiaj Pan Bóg mieszka w naszych sercach. Dzisiaj nie musimy mieć wielkich budynków, wspaniałych, okazałych świątyń. Dzisiaj wystarczy, że nasze serce jest czyste. I to jest miejsce, w którym Pan Bóg chce przebywać. Bracia, siostry, jest to coś wspaniałego. Dzisiaj, nieważne, gdzie się spotkamy, czy jest to las, czy jest to łąka, może być to dom, może być to sala, w której się znajdujemy. Ale mamy społeczność z Panem Bogiem przez czystość naszego serca, ponieważ jest napisane, że tylko czystego serca oni będą oglądać chwałę Bożą. Bracia, siostry, Anna jest dla mnie takim przykładem człowieka, który bardzo pragnął spędzać czas ze swoim Bogiem. Poświęciła ona całe swoje życie, aby być blisko Boga. Nie wiem, czy w czasie, w którym ona żyła na tej ziemi, czy było równie tak dużo pokus i tak wiele przyjemności, które nas otaczają, ale wierzę, że na pewno też jakieś były przyjemności, z których ona zrezygnowała. Dzisiaj, myślę, że dzisiaj jest dużo trudniej, ale pośród tego świata, pośród tego wszystkiego, co nas otacza, bracia i siostry, my również możemy mieć taką społeczność. Możemy mieć taką społeczność w duchu, w głębi naszego serca, w naszej duszy. Jest to społeczność, do której Pan Bóg chciał nas doprowadzić, ponieważ ta świątynia była tylko zalążkiem tego, co Pan Bóg przygotował dla nas. On przyszedł do nas, do naszych serc. Dzisiaj my nie musimy już chodzić w jakieś miejsca wyznaczone. Dzisiaj w naszych sercach mieszka Bóg. I mamy z Nim społeczność, czy śpimy, czy pracujemy, czy jesteśmy w domu, czy jesteśmy gdzieś w autobusie. Wszędzie cały czas możemy być pełni ducha, być blisko z naszym Panem. I dziękuję Panu Bogu, bracia i siostry, że my dzisiaj nie musimy składać już też tych ofiar, który musiał składać Izrael, aby przebłagać Pana Boga za swoje grzechy. Dzisiaj nie musimy hodować specjalnie zwierząt do tego, specjalnie je zabijać i tak dalej, i tak dalej. Została złożona jedna ofiara na krzyżu, ofiara doskonała, ofiara Bożego Syna Jezusa Chrystusa, który otworzył dla nas drzwi do życia duchowego, do pełni społeczności z naszym Bogiem. I chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć też, że bardzo ważne są zgromadzenia. Także jeżeli nawet mamy społeczność w domu i przez cały czas, bardzo ważne, abyśmy się wspólnie gromadzili. Ja nie chcę tego umniejszać, tylko ja uważam, że zgromadzenie jest aspektem życia chrześcijańskiego, tak jak czytanie Słowa Bożego czy modlitwa jest budowaniem relacji z Panem Bogiem, relacji z wierzącymi. Najważniejsze jest to, co mamy w sercu, najważniejsze jest czystość naszego serca, dbanie o to, aby serce było czyste, aby Pan Bóg chciał mieszkać w naszym sercu, aby unikać wszelkiego zła i wszelkiego grzechu, aby nasze serce nieustannie było otwarte na działanie Boże. Ważne jest zgromadzenie i Panu Bogu powinniśmy być bardzo wdzięczni za to, że Bóg daje nam możliwość spędzenia czasu ze sobą i powinniśmy zabiegać o ten czas, ponieważ spędzać czas z dziećmi Bożymi to spędzać czas z Jezusem Chrystusem, ponieważ każdy w nas, jako świątynia Boża, mamy Ducha Bożego, a więc spędzając czas ze sobą, spędzamy czas z Bogiem. Także powinniśmy być, bracia i siostry, bardzo Bogu za to wdzięczni. Jednak chciałbym nas jeszcze uczulić, że być w społeczności Bożej to być w Duchu Świętym nieustannie. Bracia, siostry, otwórzmy proszę Dzieje Apostolskie. Rozdział 17, werset 24. Bóg, który stworzył świat, wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyni ręką zbudowaną, ponieważ Pan Bóg zamieszkał w ludzkim sercu. To był docelowy plan Boży, aby przebić się przez tą warstwę naszego ja, naszego ego, naszej dumy i aby wejść do głębi naszych serc i móc mieć z nami nieustanną relację. To jest, nie jest tylko nasz obowiązek, bracie, siostry, jest to wielki przywilej móc obcować z Panem Bogiem nieustannie każdego dnia. Do tego nas zachęcam, do gorącego duchowego życia, do tego, abyśmy stawali się ludźmi duchowymi, bo tylko w duchu możemy mieć społeczność z Bogiem, który jest duchem. To jest ważne dla nas wszystkich, dla mnie i dla was, bracia i siostry, abyśmy z każdym dniem przybliżali się do Pana, stając się ludźmi duchowymi. Niech Pan Bóg błogosławi to słowo w nas. Amen. Dziękuję. Dziękujemy, nasz Ojcze, że pragniesz mieć z nami społeczność. Dziękujemy, że w Panu Jezusie Chrystusie otworzyłeś drogę do każdego z naszych serc, że już nikt z nas nie musi pielgrzymować do świętego miejsca, ale nas uczyniłeś świętymi miejscami, świętymi ludźmi, obmytymi, oczyszczonymi, napełnionymi Twoją obecnością, która jest święta. Udzieliłeś nam ze swojego ducha, Panie nasz. Dziękujemy Ci za to i modlimy się, by nikt z nas nie lekceważył tego wielkiego daru łaski, ale byśmy zabiegali o tę świątynię, dbali przede wszystkim o stan naszych własnych serc, aby napełniać je tym, co dobre, tym, co chwalebne, tym, co czyste, tym, co prawdziwie wielbi Ciebie, ale aby też zachęcać brata i siostrę, wiedząc, że razem tworzymy Twoją świątynię, że jesteśmy tym domem duchowym, jako kamienie żywe. I daj, Panie, byśmy też miłowali się i lgnęli do siebie i zabiegali o społeczność w duchu, o pokój w Kościele, o wzajemną miłość. Prosimy, Panie, dopomagaj nam mówić sobie prawdę w miłości, nie zakładać jakiejś maski, nie udawać, ale być szczerymi i przyjmować siebie, tak jak Ty nas przyjąłeś w Jezusie Chrystusie. Nie oczekiwać od innych więcej niż oczekujemy od siebie, ale miłować się wzajemnie i zachęcać się wzajemnie. Pomóż nam, Panie. Pragniemy być Kościołem pełnym ducha, pełnym radości, pełnym życia. Wspieraj nas i buduj nas i prowadź. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A jednak nowe przykazanie podaję Wam, to, które jest prawdziwe, w Nim i w Was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nie nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi. I nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I miłujcie świata, a nie tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. A świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie pozna. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takimi, jakim jest, takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak on jest czysty. Amen. Tak, Panie, dzięki Ci za to świadectwo, Panie, za brata, za słowo Twoje. Panie, dzięki Ci, że Duch Boży mówi do dzieci Twoich to samo, Panie, niezależnie od tego, gdzie są. Zawsze wywyższa Ciebie, Panie Jezu. wszystkim do Ciebie dostęp, tam gdzie jesteśmy. Dzięki Panie za tą prawdę, że Twoja śmierć, Panie, na krzyżu zerwała tę zasłonę, Panie, i możemy przychodzić do Ciebie, do Boga żywego zawsze, tam gdzie jesteśmy. Panie, ucz nas to czynić, ucz nas przychodzić do Ciebie zawsze, Panie, w jakimś, Panie, doświadczeniu, nawet w upadku, Panie. Słowo Twoje mówi, aby przychodzić do Ciebie, do orędownika, którego mamy w niebie. Panie, i po to oczyszczenie serc także, Panie, zawsze do Ciebie chcemy przychodzić, mając nadzieję w Tobie, że Ty te serca oczyszczasz. Strzeż nas, Panie, od tego, aby próbować gdzie indziej to serce oczyścić, a potem do Ciebie przyjść. Panie, to oczyszczenie tylko do Ciebie, zawsze w szczerości i w prawdzie. Panie, dopomagaj nam w tym. W takiej drodze, Panie, aby być przed Twoim tronem, aby mieć społeczność z Tobą. Panie Jezu, każdego dnia dopomagaj nam w tym, Panie Jezu. Amen. Dziękuję, Ojcze, za Twoją miłość, Twoją moc, które przemieniają człowieka. Dzięki za tą przemianę, którą możemy widzieć w bracie, w siostrze. I modlę się o to, byśmy cały czas poddawali się tej przemianie na obraz Pana Jezusa. Byśmy nie spali, nie stali w miejscu, ale cały czas szukali Ciebie i szukali tego, co Tobie jest miłe. Szli za Twoimi nakazami, zakazami. Dzięki, że mamy Twoje Słowo, Ojcze, że mamy Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trzymaj się, bracie, siostrowie. Jeszcze króciutko rozważymy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z trzeciego rozdziału, który też jest w tym samym temacie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział trzeci. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy tutaj pierwsze trzy wiersze z tego fragmentu, przyglądając się cielesnym chrześcijanom, dzieciom w Chrystusie. I wzywając nas wszystkich do porzucenia niemowlęctwa, do rozwoju w naszym duchowym życiu, abyśmy nie byli cieleśni, ale byśmy byli duchowi. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem, jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Jak już widzieliśmy w pierwszym rozdziale, Koryntianie mieli poważny problem w swojej społeczności. Ich społeczność zaczęła się rozczłonkowywać. I nie było to na bazie, że jakaś część zboru grzeszyła, czy też odeszła od prawdziwej Ewangelii. Nie wynikało to z powodów, dla których możemy powiedzieć, że czasami trzeba się podzielić i trzeba się odłączyć. Oni dzielili się ze względu na swoje preferencje co do osób, które im usługiwały. Jednemu podobał się jeden sługa Boży i oni się z nim utożsamiali. Innym znowu podobał się inny sługa Boży, który wśród nich pracował i oni się z nim utożsamiali i uważali, że to, co on ma do powiedzenia, to, co on ma do zrobienia, jego służba jest lepsza niż tego drugiego. Te preferencje nie kończyły się jedynie na dostrzeganiu tych pozytywnych stron tego, którego sobie upodobywali, ale oczywiście doszukiwali się słabości w tych, których nie preferowali. I to wyraźnie widać w tym liście, a szczególnie w drugim liście do Koryntian, jak wielu krytyków apostoła Pawła było w tym zborze. On tak naprawdę był obiektem walki. Ten, który z łaski Bożej założył ten zbór, który był ich duchowym ojcem, jak sam siebie nazywa. On z czasem popadł w niełaskę ze względu na prostotę swojej mowy, ze względu na prostotę swojego poselstwa. Koryntianie, którzy byli przyzwyczajeni do wysublimowanych mówców i wielkich oratorów, z czasem zaczęli dostrzegać tą prostotę Pawła, prostotę jego przekazu i zaczęli się od niego odsuwać i zaczęli go krytykować. Pojawił się Apollos, o którym czytamy, że był człowiekiem wielce elokwentnym, był człowiekiem wielce wykształconym. I tym przypadł bardziej do gustu. I mówili, o, tutaj jest czego posłuchać. Ten to ma coś do powiedzenia. Ale Paweł, jego wygląd lichy, jego mowa słaba, nie chcieli się do niego przyznawać. Nie mieli się z czego chlubić w Pawle, ale w Apollosie, oho, tak, Apollos. Natomiast byli też tacy, którzy, nie, Paweł zapoczątkował to dzieło, przez Pawła Bóg dokonał wielkich cudów. Paweł jest tym jedynym właściwym apostołem. Apollos może dobrze mówi, ale nie równa się z Pawłem. No i oczywiście byli tam też tacy, którzy nie umieli się w tym odnaleźć, ale gdzieś tam słyszeli Piotra, czy w jakiś mieli kontakt z Piotrem i mówili, oho, jeszcze żeście nikogo nie słyszeli, jak Piotra nie słyszeliście. Jeszcze żadnych cudów nie widzieliście, jak nie widzieliście tych, które Piotr uczynił. Piotr to jest skała, Piotr to jest, o, i Piotra tam wynosili. Piotr, my jesteśmy Kefasowi. Piotr z samej Jerozolimy. Co tam Paweł, uczeń Gamaliela? Co tam Paweł, Rzymianin? Przy Piotrze, oho, Piotr. A więc na takim tle spierali się. Ostatnio, jak patrzyliśmy na te słowa, tutaj mówiące o ich cielesności, to widzimy, że mieli gorliwość, byli żarliwi, u nas jest to przetłumaczone jako zazdrość, ale to słowo dosłownie oznacza żarliwość, gorliwość. Oni byli bardzo gorliwi w tych swoich przekonaniach i w tych swoich preferencjach i to prowadziło do kłótni, do sporów. Stawiali mocno na swoim i nie chcieli ustąpić. I w końcu te spory, kłótnie prowadziły do rozłamów. I Paweł tutaj jest zdumiony ich dziecinnym myśleniem. Jest zdumiony ich cielesnym podejściem, że oni zamiast widzieć Ducha Bożego, który działa w każdym z tych sług, ku ich pożytkowi, co prawda inaczej, ale jest to ten sam duch, który w nich mieszka. Jest to ten sam duch, który ich prowadzi. Jest to ten sam duch, który udzielił im takich, a nie innych darów, by posługiwali. Oni w swej cielesności nie widzieli tego ducha, tylko patrzyli na te cielesne aspekty ich służby, na te elementy widoczne no, dla człowieka cielesnego. Na to właśnie, w jaki sposób przemawiają, w jaki sposób się prezentują, jakie mają pochodzenie, z kim się zadają i tak dalej, i tak dalej. To cielesne myślenie. I Paweł zadaje pytanie, a kimże to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? No jak to kto? Paweł, wielki apostoł. Paweł, który przemawiał do królów. Paweł, który czynił cuda. Paweł, który miał niezwykłe objawienia, który przyjął Ewangelię od samego Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż nie był jednym z tych pierwotnych apostołów, którzy z nim chodzili, ale któremu sam Pan Jezus się objawił i któremu sam Pan Jezus przekazał Ewangelię, którą Paweł głosił. Ho, ho, któż to jest Paweł? A Apollos? Któż to jest Apollos? Wielki mówca, wielki orator, człowiek, który ma niezwykłe wejrzenie w Boże Słowo. I jak zacznie przemawiać, to wszyscy są podekscytowani, wszyscy są pod wrażeniem, wszyscy wychodzą i dyskutują o tym, co dzisiaj Apollos powiedział w kazaniu. Któż to jest Paweł? I któż to jest Apollos? No ludzie mieli o nich wysokie mniemanie, szczególnie ci, którzy byli w ich partii. I ich tak bronili. Ale Paweł nie miał o sobie wielkiego mniemania, ani też o Apollosie nie miał wielkiego mniemania. Mówi, jesteśmy sługami. I wiecie, dzisiaj w naszych uszach to brzmi sługa Boży. To my to od razu tak odczytujemy, prawda? Słudzy Boży. No to jak ktoś takim tytułem się nazywa, to my od razu na piedestał, nie? Sługa Boży. Wiesz, kim ja jestem? Sługą Bożym. To co to jest? Pozycja niska czy pozycja wysoka? A? W naszym dzisiejszym języku sługa Boży to ktoś, z kim trzeba się liczyć. Ktoś, do kogo z szacunkiem trzeba. Najlepiej rączka i całować w pierścień sługę Bożego. A? Ale w tamtych czasach, w tamtym języku to słowo wcale nie oznaczało kogoś wielce wysoko postawionego. Wręcz przeciwnie. Kiedy Paweł mówi, jesteśmy sługami, to mówi, jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy ludźmi od najniższych posług. Jesteśmy ludźmi, którzy myją podłogę. Jesteśmy ludźmi, którzy myją nogi tym, którzy przychodzą do domu i mają brudne nogi. A. Czyli Paweł nie stawia siebie wysoko, ani Apollosa, ale stawia siebie i Apollosa nisko. I mówi, jesteśmy sługami, jesteśmy niewolnikami, którzy dokonali tylko tyle, ile dał nam Pan. To znaczy, że my nie zrobiliśmy niczego sami z siebie. To znaczy, że my nie dokonaliśmy niczego własnymi siłami, ale zrobiliśmy tylko tyle, ile otrzymaliśmy od naszego Pana. Ile On nas uzdolnił, żebyśmy mogli zrobić. Pan Jezus, przygotowując swoich apostołów, swoich uczniów do takiej służby, powiedział do nich pewnego dnia takie słowa. Kiedy już zrobicie wszystko, kiedy już zrobicie wszystko, co do was należy, mówcie o sobie, sługami Bożymi jesteśmy i wszyscy na kolana. Wszyscy tutaj dywanik czerwony rozwijać, bo papa mobile jedzie, czy co jeszcze. Trony stawiać, na których usiądźcie sobie i niechaj do was na kolanach podchodzą i całują wam stopy. Miejcie specjalne miejsce dla siebie w zborze. Inne od tego całego reszty plebsu, żeby widzieli, że wy jesteście ho, ho, ho i z wami trzeba się liczyć. Tak Pan Jezus powiedział? Nie. Pan Jezus powiedział, jak już wszystkiego dokonacie, co do was należy, to co mówcie o sobie? Sługami i to nieużytecznymi jesteśmy. W naszym języku to troszkę może być mylące, bo to może brzmieć tak, jakby oni nie umieli nic zrobić. Ale tu chodzi o to, że to mamy być, mają o sobie mówić jako o sługami, którzy nie nadają się do jakichś wyższych rzeczy, którzy nie są do jakichś wielkich rzeczy, tylko są sługami do takich małych, drobnych rzeczy. Nie mają o sobie myśleć, że dokonali nie wiadomo czego, ale mają o sobie mówić jako o sługach nieużytecznych, świadomi, że to, czego dokonali, jest dokonane dzięki łasce Bożej, dzięki pomocy Bożej, dzięki błogosławieństwu Bożemu. I nie należy im się ludzka chwała i oklaski, i pokłony, i honory. Nic z tego. Sługom się tego nie należy. Czy myślicie, Pan Jezus w jednym miejscu mówi, że jak Pan przyjdzie do domu po zabawach i po przyjemnościach, a sługa wróci z pracy, od pola, po robocie, po ciężkiej pracy, to co, że teraz sobie sługa usiądzie i Pan będzie wokół niego usługiwał? Nie, Pan Jezus mówi. Ten Pan usiądzie sobie, a ty, sługo, dawaj dalej do roboty. Nie ma dla sługi miejsca chwały i podziękowania. Sługa robi to, za co mu się płaci. Sługa robi to, do czego jest sługą w domu. Nikt sobie nie bierze sługi po to, żeby go chwalić i mówić, ach, jak ty wspaniale to zrobiłeś. Sługa był po to, żeby służyć. I takie było jego miejsce. I sługa nie spodziewał się podziękowania, chwały, honorów. Oczywiście byli czasami tacy łaskawi panowie, że obdarzali swoich wiernych sług jakimś honorem i zaufaniem i zostawiali im czasami swój majątek, ale nie mieli takiego obowiązku, to nie było zwyczajem, to nie było normą. Normą było to, że sługa robi swoje i nikt mu za to nie dziękuje. Nikt go za to nie wywyższa, nikt go za to nie chwali. Paweł mówi o sobie i o Apollosie, my jesteśmy takimi sługami. Nie powinniście na nas patrzeć i nas gloryfikować, i do nas się przyklejać, i partię budować wokół nas. Nie robić sobie kościoła pawłowego, luterańskiego czy innego. To tylko słudzy, którzy wykonali tyle, ile dał im Pan. Tak na nas patrzcie, jako na sług. Ja, mówi, zasiałem. To była moja praca. Bóg mnie powołał, żebym siał. I Paweł siał, wiernie siał. Jechał tam, gdzie Bóg go posyłał, głosił Chrystusa. Siał, siał, siał, siał. Taka była jego praca. Apollos zaś nie miał takiej służby. Apollos podlewał. Przychodził tam, gdzie już zasiane. Tam, gdzie już było ziarno Ewangelii. Tam, gdzie już jakiś zalążek duchowego życia był. I on podlewał. On głosił słowo i troszczył się o tych ludzi. Pastorował im, opiekował się nimi. Wykładał im prawdy Boże, wyjaśniał, odpowiadał na trudne pytania. Ale skąd się brał wzrost? Od Boga. Bóg dawał wzrost. Bez tego wzrostu Bożego ich sianie i podlewanie byłoby bezskuteczne. Gdyby nie Bóg, który pobłogosławił ich pracę, który przyznał się do jego pracy, do ich pracy, wszystko byłoby na marne. Mogliby z siebie flaki wypruwać. Mogliby tam chodzić i głosić i przekonywać, jeśli Duch Święty nie dotknąłby się ludzkich serc, jeśli Duch Święty nie otworzyłby ludzkich oczu, jeśli Duch Boga nie przekonałby ich o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, ich praca byłaby daremna. I oni byli tego świadomi. Oni nie spolegali na sobie, tak jak widzieliśmy wcześniej. Paweł mówi, nie posługiwaliśmy się tymi cielesnymi sposobami, nie jakimś oratorstwem, nie jakimiś argumentami, nie jakąś filozofią, ale proste poselstwo. Takie poselstwo, które było dla jednych zgorszeniem, a dla drugich głupstwem. Takie poselstwo, które nie miało szansy powodzenia. Takie poselstwo głosili, które nie pasowało do tamtego świata i nie pasuje do współczesnego świata. I Bóg dał temu wzrost. Bóg się przyznał do tego poselstwa, które było zgorszeniem i głupstwem. I się ludzie nawracali. I powstawał Kościół. I Paweł mówi, komu za to chwała? Komu za to wdzięczność? Komu za to cześć? Pawłowi chcecie dziękować? Pyta, czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Chcecie Pawłowi dziękować? Chcecie do Pawła się przykleić? Chcecie na Pawle polegać? Że co, jak zabraknie Pawła, to Kościół się rozpadnie? To już nie będzie Kościoła? Bo Paweł umarł? Bo Paweł zginął w wypadku? Nie. Paweł był spokojny, że Pan Jezus, który jest fundamentem Kościoła, jest też Panem Kościoła, który powołał ten Kościół do życia i który troszczy się o niego i pielęgnuje go jak swoje własne ciało. Apostoł Paweł był spokojny, że po jego odejściu, chociaż wiedział, że wejdą wilki między nich, chociaż wiedział, że będą rozłamy, chociaż wiedział, że będą różne złe rzeczy, fałszywe nauki i antychryści i różne złe rzeczy, o czym mówi w swoich listach, apostoł Paweł był przekonany, że jest fundament niewzruszony, jest Pan Kościoła, który troszczy się o swój lud. I to dzieło nie jest zależne od ludzi. Jakkolwiek Bóg się posługuje tymi ludźmi, jakkolwiek Bóg powołuje ludzi, to dzieło nie, w pewnym sensie można powiedzieć, nie mogłoby się realizować bez ludzi. Ale z drugiej strony apostoł Paweł jest świadomy, że oni wszyscy są tylko narzędziami, oni wszyscy są tylko sługami, którzy robią tylko to, co mogą zrobić z łaski Boga. I ani ten, co sadzi, ani ten, co podlewa, jest czymś. Ale Bóg, który daje wzrost. Innymi słowy, Paweł mówi, nie przywiązujcie wielkiej wagi do ludzi, ale do Boga, który stoi za tymi ludźmi. Jak widzimy w wielu listach, apostoł Paweł prosił Koryntian i innych, żeby modlili się o Niego. Paweł tutaj nie mówi, traktujcie nas jak powietrze. Nie mówi czegoś takiego, że jesteśmy po prostu kimś, kogo można podeptać i z nikim się nie liczyć. No nie o to chodzi. Ale w świetle tego, co oni robili, apostoł Paweł próbował sprowadzić ich do właściwego punktu patrzenia na tych, których Bóg wybrał w Kościele, aby służyli. Nie wybrał ludzi w Kościele do tego, żeby byli wywyższani, do tego, żeby ludzie musieli drżeć na ich widok i jakoś dziwnie się zachowywać w ich obecności. Wybrał ich, obdarował ich różnymi darami, aby byli sługami, aby służyli Bogu i służyli Bożemu ludowi. I tak mamy ich traktować. Nie bać się im powiedzieć tego, co powiedzielibyśmy małemu bratu i siostrze. Nie drżeć przed nimi i przed ich słowem, tak jakby byli alfą i omegą. Oni nie są alfą i omegą. Czy mogę powiedzieć, my nie jesteśmy, bo ja się też do nich zaliczam. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, sługami, którzy dokonają tylko tyle, ile da nam Bóg dokonać. Oczywiście potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy zachęty, potrzebujemy współpracy wszystkich członków Kościoła Bożego. Natomiast nie potrzebujemy pochwał, nie potrzebujemy gloryfikacji, nie potrzebujemy jakichś wyrazów wdzięczności, które mogą napawać nas pychą i myśleniem o sobie zbyt wysoko. Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy zachęty, potrzebujemy pomocy. I to apostoł Paweł próbuje Koryntianom uświadomić, wskazując, że ci słudzy, którzy wiernie Bogu służą, otrzymają za swoją pracę nagrodę. I tutaj się zatrzymamy na tym punkcie, ale chciałbym, abyście nad tym myśleli, że to, o czym Paweł mówi w dalszych wierszach, opisuje nagrodę przygotowaną przez Boga dla wszystkich, którzy Mu wiernie służą. Dla wszystkich, którzy są gotowi dla Niego pracować. I to nie tylko dotyczy apostołów, to nie tylko dotyczy pastorów czy pasterzy, to nie tylko dotyczy ewangelistów, misjonarzy i tych, których my zwykliśmy nazywać sługami Bożymi. Ale to dotyczy wszystkich, którzy są w Kościele. Gdyż jak dalej czytamy w tym liście, każdy z nas otrzymał jakiś dar. W każdym z nas Duch przejawia się w jakiś sposób ku wspólnemu pożytkowi. Będąc częścią ciała Chrystusa, jesteśmy wszyscy powołani, aby wykonywać w tym ciele jakąś przeznaczoną dla nas rolę. Zgodnie z tym, do czego przysposobił nas Bóg, zgodnie z tym, czym Bóg nas obdarował, abyśmy mogli zrealizować to powołanie. I w świetle tego, na ile jesteśmy wierni naszemu Bogu, będziemy rozliczeni. Przyjdzie wielki dzień, w którym nasz Pan postawi nas przed swoim tronem, gdyż jak czytamy, wszyscy musimy stanąć przed tronem Chrystusa. I tam jest użyte słowo bema, przed bema Chrystusowym, to znaczy tron sędziowski. Wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa, aby każdy otrzymał nagrodę za to, czego dokonał w ciele. Jaką nagrodę otrzymasz? Jak pracujesz? Jak się poświęcasz? Jak służysz swojemu Panu? O tym więcej, jak Bóg pozwoli, za tydzień. Chcemy się temu dokładnie przyjrzeć. Jaka winna być nasza służba i jaki będzie sąd nad naszymi dziełami? Pan Jezus mówi, że kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, ale przeszedł śmierci do żywota. I to Pan Jezus mówi w kontekście sądu za grzechy, sądu potępienia. Jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, oddałeś Mu swoje serce jako Panu i rzeczywiście On jest Twoim Panem, nie staniesz przed sądem potępienia. Nie będziesz sądzony z powodu swoich grzechów. Bóg nie wspomni Twoich grzechów i nieprawości. One zostały wrzucone w morze zapomnienia, oddalone tak jak daleko, jak wschód od zachodu. Ale będziesz rozliczony i będziesz rozliczona z tego, co zrobiłeś dla swojego Pana. I według tego otrzymasz wieczną zapłatę. I jak dalej ten fragment mówi, niektórzy nie otrzymają za wiele. Niektórzy będą zbawieni, ale jakby przez ogień, jakby z pożaru wyszli, wszystko spłonie, co zrobili. Okaże się, że ich życie było niewiele warte. I obyśmy nie byli w ich gronie, bracia, siostry. Obyśmy nie byli w gronie tych, którzy wślizną się niemal do Królestwa Bożego, z łaski Bożej, przez wiarę w Pana Jezusa, ale którzy będą zawstydzeni, którzy będą żałowali, że więcej się nie modlili, że więcej nie służyli braciom i siostrom, że nie głosili Ewangelii, że nie wykonywali swoich obowiązków należycie, ale po łebkach, ale byle jak, ale aby zbyć, aby się oku ludzkiemu przypodobać. Nadchodzi wielki dzień Bożego sądu i wielkiego rozliczenia. I to będzie dzień, w którym dokładnie się objawi, jakie są dzieła wszystkich. Objawi się nie tylko to, co zrobiliśmy, ale też dlaczego to zrobiliśmy, jakie motywy nam towarzyszyły. Jak czytamy, Bóg będzie sądził tajemne sprawy przez Jezusa Chrystusa. Objawią się również zamysły naszych serc. Dlaczego robiliśmy to, co robiliśmy? jakie motywy nam towarzyszyły. Czy robiliśmy to dla oka ludzkiego, żeby ludziom się podobać, żeby jakieś sobie rzeczy tutaj na ziemi zgromadzić, żeby wrażenie na kimś zrobić, to wszystko Bóg będzie sądził i to będzie taki sąd, w którym tylko się ostanie złoto, srebro i drogocenne, wartościowe kamienie. Wszystko inne, siano, słoma, trawa, drewno, to wszystko spłonie. Chciałbym was zostawić z tą myślą, bracia, siostry, że z jednej strony jesteśmy świątynią Boga, co jest niesamowite, że Bóg postanowił zamieszkać w nas, że Bogu się upodobało, by sobie uczynić mieszkanie w glinianych naczyniach, w słabych, niedoskonałych ludziach. To jest wielka łaska, to jest wielki cud. Bogu dzięki, Bogu chwała, ale to nie koniec. Bóg sobie wybrał nas jako naczynia, w których nie tylko chce mieszkać, ale w których chce się objawiać, których chce używać, aby rozsławiać swoje wielkie imię, które chce używać, aby ludzie widzieli Jego dobroć, Jego chwałę, Jego moc i Jego chwalili w dniu swojego nawiedzenia. Jakże ważne jest, byśmy byli dobrymi szafarzami tej rozlicznej łaski Bożej, która nam została udzielona, abyśmy nie byli gnuśni, abyśmy nie byli ospali, abyśmy nie dali się uwikłać w sprawy tego świata, ale wiedzieli, że naszą pierwszą powinnością jest służyć Bogu. Naszą pierwszą powinnością jest Jego Królestwo i Jego sprawiedliwość. Naszą pierwszą powinnością jest rozgłaszać cnoty tego, który powołał nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, i za to zgromadzenie, za ten czas, który możemy mieć z Tobą i ze sobą wzajemnie, przy Twoim Słowie, w Twoim Świętym Duchu. Dziękujemy za Kościół, który jest Twoim domem, Twoją budowlą, Twoją rolą. Twoim dziełem jesteśmy, stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I oto wołamy dzisiaj, kochany Panie, wielbiąc Ciebie za Twoje wielkie dzieło zbawienia. Prosimy, byś kształtował nas i przemieniał nas i pracował w nas i nie pozwolił żadnemu z nas pozostać w tyle, nie pozwolił żadnemu z nas zgnuśnieć, zziębnąć, stać się ludźmi ociężałymi w słuchaniu i czynieniu Twojej woli, stać się ludźmi, których serca są zletniałe, zobojętniałe, ale niechaj Twój Duch rozpala w nas tą świętą gorliwość, ten święty żar, który niechaj płonie i który niechaj wyraża się w naszych codziennych słowach i uczynkach. Prosimy, prosimy, prowadź nas i pomagaj nam wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie i być dobrymi pracownikami na Twojej niwie, aż przyjdziesz i hojnie, łaskawie wynagrodzisz tych wszystkich, którzy dzisiaj wiernie Ci służą, nie szukając poklasku, nie szukając ziemskich zysków, ale którzy zabiegają o ten wieniec żywota, którzy zabiegają o ten wieczny skarb w bezpiecznym miejscu, gdzie go nikt nie ukradnie, gdzie go mól nie zeżre, gdzie go rdza nie zniszczy. Oby tam był nasz skarb i oby tam były nasze serca. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Cudownym doradcą, który mówi nam swoje słowo, pokorze, pokorze oddać Ci chwałę, dziękując Tobie za to, co nam uczyniłeś, że Ty, Panie, nas wybrałeś i wykupiłeś swą krwią, abyśmy byli nieskolonymi dziećmi Bożymi. Dzięki Ci, Panie, za to, żeś nas przyjął do swojej rodziny, że Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, że możemy wołać Abba, Ojcze, Panie, Ciebie. Panie, dzięki Ci za Twój Kościół, który ustanowiłeś na tej ziemi, aby imię Twoje było w nim uwielbione, a Ty w nim. Dzięki Ci, Panie, za wszelkie dary, za Twoje słowo łaskawe, że Ty jesteś tym prawem żywym, tą prawdą nieprzemijającą, tą prawdą, która jest wczoraj, dziś, jutro. Ty, Panie, jesteś tym żywotem. W Tobie, Panie, mamy życie. Ty, Panie, jesteś naszym życiem. W Tobie, Panie, się chlubimy. Spraw, Panie, abyśmy mogli trzymać się zawsze Twojego imienia i mocno trzymać się Twojego słowa, aby głosić Twoją Ewangelię o Tobie, Panie Jezu. Abyśmy mogli trwać na Twoim fundamencie, na Tobie, bo Ty jesteś tą skałą zbawienia. Do Ciebie, Panie, się uciekamy zawsze, w każdej porze. Bądź Boże uwielbiony teraz i zawsze, na wieki i ufamy. Amen. Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Panie, prosimy Cię o to, żebyś objawił nam swoje słowo. Prosimy. Obyś nam objawił to, prowadził nas w całą prawdę. Tę, którą jest potrzebna nam, każdemu z nas osobna. Żebyś napełnił nas tą wiarą, darą wiary Chrystusowego. Żebyśmy mieli tą pełnię w Tobie, Panie. Żebyś Ty był w nas, Panie, uwielbiony i wywyższony. Tak, Panie nasz. Tak bardzo nam zależy, Panie, żebyśmy byli tymi sługami nieużytecznymi, żebyśmy umieli być sobie posłuszni, ale też z bojaźnią swoje zdrzewie potrafili sprawować. Żeby bojaźń przed Twoim słowem cechowała nasze życie. Ale ta prawdziwa bojaźń. Tak, Panie, prosimy. Chcemy Cię w ten sposób uwielbić i wywyższyć. Panie, podziwiam Cię za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne. Podziwiam Cię, że w tym słowie jest tyle obietnic, które możemy się uchwycić. Panie, chcemy się uchwycić. I wiem, że potrzebujemy tego, żebyśmy się tak uchwycili wszyscy razem. Bo Kościół to jest wspólnota. Jesteśmy, każdy z nas jest kamieniem żywym, Panie, żywym kamieniem. to Twoja łaska sprawiła, że narodziliśmy się na nowo, że możemy tu być, tu i teraz. Dlatego prosimy Cię, pobłogosław nas każdego z osobą. Pamiętam, Panie, w tych najbliższych dniach takiej dobrej społeczności z Tobą. Daj Boże łaski takiej, żeby pamiętać o Tobie, o wszystkich drogach, żeby dbać o to, żeby chodzić z Tobą i trzymać się Ciebie. Tak, Panie nasz. A i proszę Cię, Boże, kiedykolwiek się potkniemy, czy kiedykolwiek zawodzimy, Ty, Boże, wyciągnij swoją rękę i zabierz nas z każdej swojej drogi, pobić, rozbieraj i popchnij we właściwym kierunku. Amen. Amen. Tak, kochany Panie, prosimy Cię, abyśmy byli tą światłością, by nasza światłość, Panie, świeciła, by nasze dobre uczynki świadczyły o zostawił niebiańską chwałę. Chwała Tobie. Halleluja. Amen. Tak, Panie, jesteśmy wdzięczni i pełni podziwu dla Ciebie, że nas grzesznych, zbuntowanych, zaprzedanych grzechowi, nieprawości umiłowałeś. To jest miłość, która jakże różni się od naszej ludzkiej miłości, w której szukamy obiektu pięknego, obiektu miłości, który zaspokoi nas, który nam wniesie w nasze życie coś miłego, coś przyjemnego, coś więcej niż mamy. Ale Ty, Panie, umiłowałeś nas, którzy nie mieliśmy nic Ci do zaoferowania, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. bezsilni, niezdolni do jakiegokolwiek dobra, które miałoby wartość przed Tobą. Umiłowałeś nas, gdy byliśmy grzesznikami. Dziękujemy, że nie odwróciłeś się od nas, że nie zesłałeś na nas sprawiedliwego Twego sądu, na który zasłużyliśmy, że nie zesłałeś na nas gniewu swego i wiecznego potępienia, które byłoby sprawiedliwe, ale umiłowałeś nas i przyszedłeś i ofiarowałeś samego siebie. Dałeś nam swoje życie, cierpiąc za nas, umierając za nas, płacąc nasze długi, których nigdy nie mogliśmy spłacić. Dziękujemy, dziękujemy za krzyż, na którym przelana została ta święta krew Jezusa, gdzie, jak czytamy, sam Bóg wykupił nas swoją własną krwią. Dziękujemy, dziękujemy za to wielkie zbawienie, za cenę, która została zapłacona, abyśmy mogli stać przed Twoim obliczem w czystych szatach, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju, ale święci i niepokalani, obmyci, przeodziani w szaty sprawiedliwości naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś, abyśmy wspominali Twój krzyż, Twoją mękę, Twoje cierpienie, Twoje ciało, które zostało za nas wydane. I Ty podczas tej wieczerzy paschalnej, którą spożywałeś ze swoimi uczniami, przed tym wielkim i strasznym dniem Twojego cierpienia, wziąłeś chleb i złamałeś i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I podobnie, gdy było już po wieczerzy, wziąłeś kielich i błogosławiłeś go i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, Panie, byś pobłogosławił ten chleb, pobłogosławił ten kielich i dał nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, uniżając się przed Tobą, poświęcając się Tobie, na nowo wywyższając Ciebie za to wielkie dzieło pojednania nas z Bogiem w Twoim ciele, za moc tej krwi, która oczyszcza wszelki grzech, oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i daje nam udział ze świętym Bogiem i ze wszystkimi, którzy są uświęconymi przez tę ofiarę. Mów do naszych serc i pomóż każdemu z nas w zachwycie i miłości i wdzięczności uniżać się przed Tobą. A Ty, Panie, wykonuj w nas swoje dzieło. Przysposabiaj nas do bycia Twoimi świadkami, aby to zbawienie, które stało się z łaski naszym udziałem, mogło też dotrzeć do naszych bliskich, znajomych, sąsiadów, ludzi wokół nas. Oto modlimy się, Panie, byś w swojej łasce zlitował się nad nimi, otworzył ich serca, tak jak otworzyłeś nasze, byś wzbudził w nich zbawczą wiarę i pociągnął ku Tobie. Prosimy, prosimy, zmiłuj się nad nimi i ratuj ich, Panie. Tobie oddajemy cześć i chwałę. Ciebie wielbimy, Ciebie wspominamy, który cierpiałeś, umarłeś, zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz wkrótce. I Twoje królestwo nie będzie miało końca. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc, jeśli ktoś nie może lub nie chce z jakichś przyczyn brać udziału, proszę, aby usiadł. Powstańmy proszę wszyscy do modlitwy jeszcze na koniec. Kochany Panie nasz, dziękujemy za ten dzień odpoczynku, dzień naszego zgromadzenia. Pragniemy, aby każdy jeden dzień naszego życia był dniem chwały dla Ciebie w naszym życiu. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Twoja świątynia dzisiaj to każdy z nas, gdziekolwiek jesteśmy, mamy rozbrzmiewać Twoją chwałą, mamy świadczyć o Tobie, mamy jaśnieć Twoim blaskiem i być Twoją wonnością w tym świecie. Prowadź nas, prosimy, w całym tym nadchodzącym tygodniu, w pracy, w domu, w naszych wzajemnych relacjach rodzinnych, rozmowach, w naszych relacjach z sąsiadami, ludźmi wokół, gdziekolwiek jesteśmy, pomóż nam pamiętać, że do Ciebie należymy, że Twoją własnością jesteśmy. Pomóż nam pamiętać o Tobie i mocy Twego Ducha, która nam towarzyszy. Pomóż nam polegać na Tobie i czerpać z Ciebie siły, mądrość i wszelką zdolność, aby wielbić Ciebie i świadczyć o Tobie. Prosimy, używaj nas dla swojej chwały. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w każdym z nas i w całym Twoim Kościele, w sercu każdego brata i siostry, Twojego ludu, który umiłowałeś, który kupiłeś na swoją szczególną własność spośród wszystkich narodów ziemi. Tobie oddajemy cześć i chwałę i uwielbienie teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy proszę. Zachęcam, by jeszcze, jeśli nie spieszycie się gdzieś bardzo, pozostać chwilę, podać rękę bratu, siostrze, przedstawić się, zapoznać się. Mamy gości. Skąd jesteście, kochani? Cieszymy się, że nas odwiedziliście. Tam rozumiem, w jakiej społeczności jesteście, braci, sióstr. Mm-hmm. Podejeździliśmy do Warszawy, do zborów, do chrześcijan, na przykład, mm-hmm. trochę do anabaptystów, do anonitów, do miejska mazowieckiego. Mm-hmm. Ostatnio takie mamy plany, żeby się przeprowadzić w mojej rodzinnej strony, czyli Żywiec. Mm-hmm. Także jak będziecie u braci menonitów tam koło Warszawy, tutaj otrzymujemy od nich ziarno prawdy. Także pozdrawiajcie serdecznie, a też braci i siostry w Warszawie. Niech Was Pan błogosławi. Cieszymy się, że odwiedziliście nas. Odpoczywajcie, niech Pan wada, da Wam jeszcze dobrej pogody, chociaż trochę. Dzięki Bogu. Ktoś może ma jeszcze jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Brat Krzysztof, dziękujemy i pozdrawiamy Krzysztofa. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, pozdrowień, przypominam, że spotykamy się w środę o 18:00 tutaj na modlitwę, rozważanie słowa, także tych wszystkich, którzy mogą być. Serdecznie zapraszam, by być razem tutaj z nami, jeśli możliwe w poście. Jest to czas naszej wspólnej modlitwy, rozważania słowa, także gorąco zachęcam do uczestnictwa. I zbliża się koniec wakacji, więc planowaliśmy, aby od września raz w miesiącu też wrócić do tych naszych wspólnych spotkań w poście. Także raz w miesiącu od września będziemy starali się regularnie być tutaj razem jako zbór na modlitwie, w poście, ale też będziemy, poświęcimy trochę czasu na tych spotkaniach na takie rozważanie fundamentalnych prawd chrześcijańskiej wiary. Czyli przyjrzymy się tym zasadniczym, fundamentalnym kwestiom, które Słowo Boże przedstawia i upewnimy się, że w Słowie Bożym widzimy je podobnie, a jeśli nie, to będziemy modlić się, aby Pan Bóg dawał nam właściwe zrozumienie i będziemy czytali te fragmenty Boże, Słowa Bożego, które się do nich odnoszą i będziemy razem je tutaj rozważać, aby Kościół stał na mocnych fundamentach Bożej prawdy, gdyż jak czytamy, Dom Boży jest również podwaliną prawdy. Tym chcemy być, do tego chcemy wzrastać. To tyle informacji, tyle ogłoszeń. Zachęcam dalej do społeczności.